Mateusz Nyczek. A po 20:00 muzyka filmowa Wojciecha Kilara. Na fortepianie zagra Kuba Stankiewicz. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Wybiła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Najpierw msza niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, potem błogosławieństwo Urbi et Orbi w Watykanie, za chwilę kolejne uroczystości z udziałem papieża. W tym roku w tym samym czasie świętują i katolicy, i wyznawcy prawosławia w cerkwiach na Ukrainie modlitwę o pokój. Czterej francuscy dziennikarze porwani w Syrii wracają do domu, w niewoli spędzili 10 miesięcy. A na początek serwisu Watykan, tam już za kilkanaście minut papież Franciszek spotka się z wiernymi na mszy niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Po niej w południe skieruje do katolików całego świata orędzie wielkanocne i udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi. Franciszek po raz czwarty stanie na głównym balkonie Bazyliki Watykańskiej. Po raz pierwszy zobaczyliśmy go tam zaraz po wyborze 13 marca ubiegłego roku. Potem był na nim z okazji poprzedniej Wielkanocy oraz na Boże Narodzenie. Jego dotychczasowe orędzia świąteczne podobne były do tego, co mówili Jan Paweł II i Benedykt XVI. Wymieniał miejsca, gdzie toczą się wojny, ludzie giną z głodu i padają ofiarą niesprawiedliwości. Papież z Argentyny nie przejął natomiast zwyczaju składania życzeń świątecznych w różnych językach. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W wielkanocną niedzielę w kościołach całej Polski wczesnym rankiem odprawiono msze rezurekcyjne. Tak było w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku. Od tego się zaczyna, że Pan Jezus zmartwychwstał i my także zmartwychwstaniemy. Wszyscy się mamy cieszyć, bo to jest nowe życie. Wydarzenia w sąsiedniej Ukrainie ukazują, jak bardzo i nam, wspólnocie polskiej ojczyzny, potrzebne jest w szerokiej skali umacnianie narodowej i historycznej tożsamości. Mówił arcybiskup Sławojloszek Głódź. O pokój na Ukrainie we wszystkich kościołach i cerkwiach tego kraju modlą się dziś wyznawcy prawosławia, którzy również obchodzą Wielkanoc. Zwierzchnik Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego podkreślał, że te święta obchodzone są w trudnych dla Ukrainy czasach. Patriarcha Filaret jest jednak przekonany, że wszystko zakończy się pomyślnie dla Kijowa. Po Golgocie nastąpiło zmartwychwstanie. Tak też zmartwychwstanie Ukraina, bo Bóg jest po naszej stronie. A tak mówią wierni w cerkwiach w Doniecku. Myślę, że wszyscy wierzący powinni zachować chłodną głowę i u nas w Doniecku i na wschodzie zapanuje pokój, porządek. Będziemy żyć przyjaźnie i w miłości. Wszyscy dziś powinni modlić się o pokój, żeby Bóg nam go zesłał. Ale o pokoju na wschodzie Ukrainy na razie mowy nie ma. W strzelaninie w Słowiańsku koło Doniecka zginęło 5 osób. Do nocnego ataku doszło na punkcie kontrolnym na obrzeżach miasta. Po 10 miesiącach w niewoli w Syrii czterej francuscy dziennikarze wrócili do kraju. Ich samolot wylądował rano w bazie wojskowej w Normandii. Reporterzy są cali i zdrowi, choć byli przetrzymywani w bardzo złych warunkach. Zostali uwolnieni w nocy z piątku na sobotę na granicy z Turcją. Dziennikarze przejdą teraz badania lekarskie, po czym polecą na lotnisko wojskowe pod Paryżem. Tam spotkają się z rodzinami. W ceremonii ich powitania udział wezmą również prezydent i minister spraw zagranicznych Francji. Prawie 500 000 turystów odwiedziło przez ostatnie półtora roku Beskid Sądecki i Małe Pieniny, wynika z danych Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Turystów zliczono za pomocą specjalnych czujników, mówi Marek Kroczek, kierownik Starosądeckiego Oddziału Parku. Które przez 24 godziny, przez cały rok zliczają nam osoby, które przechodzą przez wybrane przez nas miejsca na szlakach turystycznych. Dzięki temu mamy obraz, gdzie ci turyści chodzą, gdzie ich jest dużo, gdzie ich jest mało. I najczęściej odwiedzanym miejscem jest wąwóz Homole. Za ten okres przez wąwóz Homole przeszło około 350 tysięcy turystów. Czujniki nie tylko liczą, ale i pomagają regulować ruch turystyczny. Dzięki tym danym, które otrzymujemy z tych czujników, możemy powodować to, żeby instalując odpowiednią infrastrukturę turystyczną, zachęcać turystów do odwiedzania takich miejsc, gdzie chcemy, ale także odciągać od tych najbardziej cennych właśnie miejsc bytowania zwierząt czy cennych roślin, gdzie nie chcielibyśmy, żeby ci turyści te tereny penetrowali. Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego działa ponad 20 takich czujników. Muzyka.

tytuł tej piosenki Parked Outside. Zapłycie za chwileczkę słowo, ale kwituję pozdrowienia, które wciąż się pojawiają na moim ekranie. W związku z pozdrowieniem lekarzy Łukasz napisał, że prosi o przekazanie pozdrowień dla wszystkich dyżurujących lekarzy od Łukasza, który spadł z drabiny i święta spędza w szpitalu. Pozdrowienia również dla Trójki. No oczywiście, że przekazujemy. I jeszcze mamy w związku z dyżurującymi lekarzami, którzy do nas piszą, mamy życzenia. Było dla ryngologa, muszą być i od archeologa. I przesyła je Agnieszka i 20 archeologów spędzających święta w upale, bez pisanek i mazurków, ale słuchających Trójki. Bardzo dziękuję w imieniu służby. No a piosenka Parked Outside otwiera nową płytę po latach. Odezwał się zespół ponownie Afghan Whigs. Tytuł albumu Due to the Beast i to, co usłyszeliśmy otwierający płytę utwór, niekoniecznie tak będzie dalej. To jest płyta, no, zwykle tak jest, że jak długo, długo nie ma, a potem nagle się pojawia, to artyści starają się, żeby to było uderzenie, żeby to było ponownie kultowy powrót do dawnych dni chwały. Troszeczkę wydaje mi się, że Afghan Whigs tu się pogubili, bo ta ich alternatywność i niezależność miesza się z próbą stworzenia piosenki takiej tradycyjnej, gdzieniegdzie brakuje troszkę koncepcji, ale za bardzo się nie czepiam, bo jednak na tych 10 tytułów, które się tam znalazły, połowę zaznaczyłem sobie, że warto przedstawić je na antenie. Jedno już mamy za sobą, to Parked Outside, a teraz jeszcze dwa. Właśnie taki najbliższy normalnej przebojowej piosenki Algiers, a potem These Sticks. Oto z nowej płyty kultowa dla niektórych grupa The Afghan Whigs. Dream. stop the bleeding. It all starts coming round again. Tiny sticks around my heart. Be here when it blows apart. This ain't love, but let's pretend that it's Wakes, nowa płyta. Takie mam wrażenie, że troszkę dzisiejsza audycja jest może dla niektórych za spokojna. Oczywiście święta, nastrój, ale rytmy mogłyby być żywsze. No to może spróbujmy Sleep at the Wheel. O, niektórzy powiedzą, ojej, country będzie amerykański. Nie, nie, nie. Sleep at the Wheel to nie jest nazwa zespołu, który za chwilę usłyszymy, tylko tytuł piosenki. Well, Sleep at the Wheel, tytuł utworu. A wykonawcą jest zespół brytyjski Southampton, grupa Band of Skulls. Ja już ich nadawałem i chwaliłem, a to jest ich najnowszy album, Himalayan, taki nosi tytuł. No i ci młodzi Anglicy, zawsze mnie to cieszy, niekoniecznie idą śladem tych, którzy lądują na listach przeboju, tylko grają swoje, trochę bardziej niesforne, troszkę zbliżone do rocka, czy nawet ze śladami bluesowymi piosenki, no i dają sobie najwyraźniej radę. Miejsca w audycji za dużo już nie ma, więc tylko jeden utwór z tej płyty wybrałem, ale z pewnością będę do niej powracał. A teraz Band of Skulls i Toreador. Do Skulls o Toreadorze śpiewali. Dobrze, że Antoniego już nie ma w studiu, bo przyszedł SMS. z którego wynika, że słuchacz nie bardzo szanuje Micka Jaggera i wręcz pisze, że w ogóle to bardzo cienki wokalista. No, nie jestem pewien, czy się w pełni z tym zgadzam. No, Antoni by się tu wzburzył zapewne, ale jeśli słucha, to wzburza się gdzieś tam przy świątecznych przygotowaniach. Proszę Państwa, mówiliśmy w poprzedniej godzinie z Michałem Owczarkiem o wynalazkach i o wykrywaniu jakichś zapoznanych zespołów z okresu big beatowego i nagrań, które być może, gdyby nie działalność redaktora big beatowca, nie ujrzałyby światła dziennego dzisiaj w XXI wieku. No, ja przypominam, że również mamy tu taki kącik historyczny dotyczący brytyjskiego bitowego boomu w latach 60. i pojawiają się w nim nazwy, o których podejrzewam mało kto słyszał. Na przykład grupa The Hellions z utworem Shades of Blue. Shades of Blue, 60. lata, Wyspy Brytyjskie, no i taki bardzo charakterystyczny sound, czyli brzmienie z tamtych lat. No to może jeszcze jedna zupełnie nieznana grupa. Będzie to zespół The Bambis w utworze If This Is Love. If this is love, then where is the pain? Where is the feeling that I don't even know my name? Where is the misery that belongs to me? I want it just to make me blue. And this will be good if this is love. I can't understand why I feel Tyle wspomnień, a teraz myślę będzie o współczesnych płytach. Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze tylko nawiążę do owego maila, w którym słuchacz wyraził się, jakże cienki jest wokalista z Jaggera, tak? Tak, tak. Ja myślę, że to troszkę może taka zawiść przez niego przemawia. Bo on mógłby na przykład napisać, że Jagger jest szczupły, prawda? W sensie... No szczupły, fizyczny, tak. I to pewnie troszkę jest zawiści w tym, że patrzy się na 70-latka, którego figura nie z bezpośredniego przybliżenia, ale z pewnej odległości daje sygnał, że to może być 30-latek na przykład. I to bardzo ruchliwy. Tak. No to tak, żeby załagodzić ten spór wokół Jaggera, bo ten czas, ta pogoda i te dni raczej skłaniają ku temu, żeby, prawda, pak z wobiskum był, czyli wokół nas. I ja też przyniosłem piosenki takie optymistyczne o tym, że powinno być ładnie, pięknie i zgodnie między nami. I dodatkowo jeszcze wykonawcy, którzy też tacy są między podziałami. To znaczy, że trudno ich zakwalifikować do jakiejś konkretnej szufladki gatunkowej, ale po pierwsze i najważniejsze ich szufladką i gatunkiem jest to, że to jest gatunek z najwyższej półki. Rodney Crowell nagrał nową płytę, taką właśnie pomiędzy Teksasem a Nashville, można powiedzieć, pełną ładnych piosenek, głównie przez niego skomponowanych. I jest też tam taki utwór poświęcony pamięci Johna Denvera, który zatytułował Rodney Crowell Oh, what a beautiful world. Och, cóż za piękny świat. It's the time and the place, every line on your face. It's the truth and the lie is to live and to die. Oh, what a beautiful world. It's a girl and a boy and the first taste of joy. It's an old photograph of two hearts torn in half. up high, perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. It's a walk in the park or a shot in the dark. It's the thief in the night or the first ray of light. Oh, what a beautiful world. Up and lost and found, become that highway sound and roll on through. It's the rise and the fall of the clocks on the wall. It's the first and the last of your days flying past. Oh, what a beautiful world. Oh, what a beautiful world. Czy można było tego spodziewać? Jest riposta na krytykę Jaggera. Napisał Jacek i Piotr, w imieniu Jacka i Piotra z Poznania. Jagger to nie głos, to instrument Stonesów. No i jadą właśnie do Berlina ojciec i syn na koncert. No i dobrze. Nowa płyta Rodneya Crowella, bardzo godna polecenia. No w sumie pogodna i taka sporo jest teraz takich płyt, które próbują wykazać, że nie ma już sensu samemu nic komponować, bo już wszystko było, lepiej skorzystać z dorobku innych, bo to wtedy brzmi jakoś tak bardziej rozmaicie i nie nuży. No a Rodney Crowell potrafi, bo on w zasadzie całą płytę ze swojej własnej twórczości złożył. No i udało się. Tytuł dosyć paskudny, tak mi się wydaje, bo to jest Tar Paper Sky, czyli niebo z papy. No to nie wiadomo dlaczego troszkę. Ale proszę się nie zrażać, bo płytka naprawdę bardzo dobra. Jest też nowa płyta Raya Bonneville'a, której nie mam jeszcze i nie słyszałem, ale z jego poprzedniej, sprzed 2 lat, też mam taką o ładnym tytule, Good Times. Roy Bonneville też taki, no, między podziałami. On Kanadyjczyk, ale stał się muzycznym Amerykaninem i też łączy w sobie te wszystkie gatunki, które ja lubię i które mnie kołyszą. Troszkę ma w sobie takiego ducha J.J. Cale'a, myślę. Czy w tym utworze? No, niekoniecznie, ale utwór ma ładny tytuł, Good Times. Look over there, what's that I see? Is that her on her way back home, or do my eyes deceive me? We had a falling out the night before she said she would call away. She put on a coat, walked to the door, what was I to see? I said, please think about the good times we had. I said, please think about the good times, not the bad. I spent yesterday wandering aimlessly, my head down, I was blue. I couldn't believe it happened to me, I cried like a fool. Who can say and do the right thing every time when it comes to love? Who don't stumble every once in a while, tell me who's above it. Please think about the good times we had. I said, please think about the good times, not the bad. Happened to everyone. It carved a hole in your heart like a bullet from a gun. What's that sound? What's that I hear? Is that a key unlocking the door? Is there something wrong with my ear? I said, please. Think about the good times we had. I said, please think about the good times, not the bad. Not the bad. Please think about the good times we had. About the good times, not the bad. Ray Bonneville, Good Times. So o tym, że może być całkiem nieźle, a nawet dobrze. Jeszcze wrócę na chwileczkę do Rodneya Crowella, bo jest na tej jego nowej płycie taka piękna, nawet wzruszająca troszkę piosenka Jesus Talk to Mama, w której to pieśni on się zwraca do tego najwyższego, żeby porozmawiał z mamusią, która też odeszła, i powiedział mamusi, że on już jest dobrym synkiem i że spełnia wszystkie te oczekiwania, które ona w nim pokładała. Rodney Crowell. Jesus, talk to mama, tell her I'm all right. Tell her that I'm on the mend. Tell her I've been born again. Tell her that the future's looking bright. Do this, won't you, Jesus? For I never meant to stray. Jesus, talk to Mama. Tell her that we'll meet again someday. Jesus, if you hear me, take a message to my mom. Tell her that I'm in your hands. Tell her I'm a different man. Tonight I beat the devil to the draw. All I'm really asking is to tell her I found you. Jesus, talk to Mama. Tell her that my wandering days are through. Crowell, a na koniec jeszcze mam też optymistyczną piosenkę, duecik Mike Sanchez i Imelda May, no i tytuł optymistyczny, Let the Good Times Roll. No i my optymistycznie życzymy Państwu spokojnych świąt i do usłyszenia. Alleluja.